มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านท่านผู้ฟังเรื่องเรือนไม้ตะเคียนครับเรื่องนี้คุณผ่องศรีเล่าให้ฟังว่าแม่พาแกไปดูคนตายสาวเท้าจำอ้าวอ้าวนำหน้าไปริ้วริ้วตอนนั้นคุณผ่องศรียังเด็กมากก็วิ่งตามไปติดๆพวกชาวบ้านคนอื่นก็วิ่งบ้างเดินบ้างพากันมุ่งตรงไปตามถนนดินที่ทอดยาวไปทิศเหนือไปสู่บ้านเกิดเหตุตอนนั้นเป็นเวลาเย็นมากแล้วชาวบ้านเขาเรียกกำลังจะเข้าใต้เข้าไฟแต่ละคนที่กระหืดกระหอบกันไปต่างก็พูดกันจอกแจกเอ็ดอึงฟังไม่ได้สับเพราะต่างคนต่างพูดแย่งกันส่งเสียงไม่มีใครสนใจจะฟังเสียงใครแต่ทั้งหมดนั้นก็ต่างโจทย์ขานเรื่องเดียวกันที่มันเกิดที่บ้านหลังใหญ่รูปทรงแปลกประหลาดผิดจากบ้านเรือนหลังอื่นบ้านนี้มีรูปทรงแปลกๆมีหลังเดียวในหมู่บ้านจริงๆแล้วดูคล้ายเรือนไทยผสมกับอะไรไม่รู้เป็นบ้านที่แปลกเขาปลูกขึ้นแต่ว่าคุณผ่องศรีมารู้ทีหลังว่าเขาไม่ได้ปลูกมันขึ้นมาใหม่หากแต่เขาไปซื้อบ้านหลังนี้มาจากที่อื่นเป็นบ้านเก่าแล้วก็เอามาปลูกในที่ดินของเขาเจ้าของบ้านชื่อลุงชาชื่อเต็มชื่อวิชาเขาซื้อบ้านมาแถวบ้านของคุณผ่องศรีเขาไม่ค่อยเรียกบ้านเขาเรียกเรือนตามสมัยเก่าอย่างเรือนไทยเรือนปั้นหยาอะไรทำนองนี้เอาเป็นว่าเขาไปซื้อมาแล้วเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเรือนหลังเนี้ยแท้จริงมันมีประวัติไม่ค่อยจะดีติดมาด้วยพูดให้ชัดก็คือมีคนตายที่เรือนนี้มาก่อนที่เจ้าของเขาจะขายที่เจ้าของขายก็เพราะเจ้าของอยู่ไม่ได้ผีอาละวาดหนักมันไม่ได้อาละวาดแบบธรรมดาคือหลอกหลอนให้กลัวไม่ใช่มันเอาตายเลยเอาชีวิตไปนั่นแหละคือความร้ายกาจอย่างที่สุดเลยแล้วที่กำลังวิ่งไปดูกันในวันนั้นตอนนั้นที่แกยังเด็กนั่นก็รู้ประสาแล้วว่ากำลังจะไปดูคนตายกันที่บ้านนั้นคนเต็มบ้านไปหมดแน่นอนละไทยมุงทั้งนั้นไม่ว่าเกิดอะไรที่ไหนไปได้ก็จะไปดูกับเขาเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นไม่เว้นว่าคนเฒ่าเหลาเย่ยังไงเด็กๆหญิงชายไปกันหมดคุณผ่องศรีก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องยอมรับว่าความอยากรู้อยากเห็นมีมากมายเหลือเกินคนตายชื่อป้าบุญมีเมียลุงชานอนตายอยู่ข้างๆโอ่งน้ำดินเผาแถบทางเหนือทางด้านเหนือแกมีเลือดไหลออกมาจากปากแล้วก็จมูกด้วยแต่ตามเนื้อตัวกลับไม่มีร่องรอยอะไรเลยไม่มีบาดแผลไม่มีฟกช้ำเขาตรวจดูกันแล้วลุงชากับลูกสาวคนเดียวของแกเล่าว่าก่อนที่ป้าบุญมีจะตายในอยู่บ้านคนเดียวแกกับลูกสาวเข้าไปตัดกล้วยในสวนที่อยู่ด้านหลังของบ้านเพียงแต่ว่ามันห่างจากบ้านไปราวๆ50เมตรเอ๊ะใครฆ่าหรือว่าตายเองนี่แกไม่รู้อ่ะพอเจ้าหน้าที่เขาตรวจศพก็ไม่พบว่าโดนใครฆ่าแกตายเองตายอย่างประหลาดลุงชาเล่าว่าตั้งแต่ซื้อบ้านหลังนี้มาปลูกอยู่กันครอบครัวก็มีแต่เรื่องเจ็บป่วยทั้ง3คนเลยมีตั้งแต่ปวดหัวตัวร้อนไปจนเลือดตกยางออกตัวแกเองตัดกิ่งไม้ก็ฟันนิ้วหัวแม่มือตัวเองเกือบขาดต้องไปให้หมอเย็บวันหนึ่งไปขุดหน่อกล้วยเสียมก็บาดหลังเท้าซ้ายเวอะหวะรักษาอยู่นานเป็นเดือนๆอีกวันหนึ่งไปลงข่ายหาปลาก็ไปโดนงูเห่ากัดเกือบตายไปเหมือนกันนอกนั้นก็เล็กๆน้อยๆอีกเยอะส่วนเมียของแกก็ตกบันไดขาหักเดินกระเพลกกระเพลกวันหนึ่งก็โดนหมากัดอีกวันก็กินข้าวก้างปลาอันเบ้อเร่อเนี่ยเข้าไปติดอยู่ในคอตาเหลือกตาค้างเกือบตายถ้าไปถึงโรงพยาบาลไม่ทันสำหรับลูกสาวหน้าตาสะสวยอยู่ดีๆฝ้าขึ้นเป็นปืนหน้าดำปื้อไปเลยจากคนที่สวยก็กลายเป็นสาวที่น่ากลัวจนไอ้หนุ่มๆที่มาชอบก็ไปกันหมดแล้วเด็กๆแถวบ้านเห็นก็เรียกสาวหน้าผีว่างั้นพอป้าบุญมีตายลุงชาก็ย้อนหาสาเหตุว่าคนที่ในบ้านเนี่ยต้องมาเป็นอย่างนี้มันจะเป็นเพราะเรือนหลังนี้หรือเปล่าแกก็ย้อนกลับไปถามเจ้าของเก่าคนที่ขายบ้านให้แกเป็นหนุ่มชะกันเขาก็ยอมรับว่าเรือนที่ขายให้แกมันมีอะไรบางอย่างที่แปลกๆอยู่แกก็ถามว่าแปลกยังไงแปลกก็คือพ่อแม่พี่น้องเขาพากันล้มหายตายจากไปหมดแล้วทั้งตระกูลเหลือเขาเพียงคนเดียวลุงชาก็ตกใจตัวสั่นใจสั่นไปหมดแกบอกว่าเขาว่าทำไมไม่บอกแกในเรื่องนี้เขาแก้ตัวว่าเขาไม่รู้นี่ว่าเรือนหลังนั้นมันจะทำให้ครอบครัวอื่นเป็นอย่างนั้นด้วยแล้วก็ออกตัวว่าเขาไม่ค่อยรู้รายละเอียดเกี่ยวกับเรือนที่ขายมากนักเพราะว่าเขาตั้งแต่เด็กๆก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านเขาไปอยู่กับป้าเพราะป้าไม่มีลูกก็ขอเขาเอาไปเลี้ยงเขาก็เลยเหมือนกับเป็นลูกของป้าเขาเพิ่งจะกลับมาอยู่ที่หมู่บ้านหลังจากคนในครอบครัวตายกันไปหมดแล้วรวมทั้งหมดเลย5คนด้วยกัน พ่อแม่แล้วก็พี่น้องของเขาอีก3คนลุงชาได้ยินก็กลัวมากถามเขาว่าถ้าอย่างนั้นใครรู้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเรือนนั้นบ้างล่ะถ้ารู้ต้นสายปลายเหตุอาจจะแก้ไขอะไรได้บ้างเขาก็แนะให้แกไปหาตาคนหนึ่งเป็นช่างปลูกบ้านเก่าแก่อายุมากแล้วแกก็ไปที่บ้านช่างแก่คนนั้นก็ไปเจอในช่างมีเชื้อจีนรูปร่างสูงใหญ่แต่ว่าหลังงอแล้วผมงอกขาวหนวดขาวนั่งอยู่หน้าบ้านตอนนั้นตอนบ่ายแดดร้อนลมก็ไม่พัดนั่งคุยกันที่หน้าบ้านใต้ต้นไม้ใบเขียวครึ้มมีเงาร่มรื่นในช่างในหูไม่ค่อยดีก็ต้องตะโกนคุยกันแต่ก็ทำให้รู้ว่าเรือนนั้นมีเสาที่เป็นไม้ตะเคียนอยู่ถึง2ต้นแต่แกจำไม่ได้แล้วว่าจะเป็นต้นไหนบ้างเท่านั้นเองลุงชาก็ขอให้แกช่วยไปดูหน่อยว่าต้นไหนไม้ตะเคียนแกจะได้เปลี่ยนมันเสียแกบอกว่าแกไปไม่ไหวแล้วแกมากแล้วอายุเกือบจะ90แล้วอยู่ได้อีกไม่กี่เดือนแกว่างั้นลุงชาก็เกรงๆอยู่พาแกไปแกเกิดไปตายกลางทางลูกหลานเขาเอาตายแน่ลุงชาก็หาช่างไม้แถวๆบ้านให้ไปดูว่าต้นไหนเสาไม้ตะเคียนช่างก็ไม่ค่อยแน่ใจนักแล้วก็แนะนำให้เปลี่ยนมันทั้งหมดไปเลยลุงชาได้ยินก็ปวดหัวจี๊ดเงินนะสิมันต้องจ่ายนี่แกก็เลยต้องไปหาช่างคนอื่นช่างหลายคนก็พูดไม่ตรงกันผลสุดท้ายลุงชาต้องเปลี่ยนเสาหมดทุกต้นเลยเพื่อความสบายใจมันก็น่าแปลกที่หลังจากนั้นก็อยู่ดีมีสุขกันใบหน้าลูกสาวที่เป็นฝ้าก็รักษาหายหน้าขาวผุดพองเหมือนเดิมส่วนเสาที่เปลี่ยนออกมาแกก็ไม่เอาเก็บไว้ยกให้ช่างไปช่างจะไปทำอะไรก็ช่างเถอะช่างจะไปไว้ใส่ไว้ที่บ้านหลังอื่นหรืออย่างไรนั้นแกก็ไม่รู้เหมือนกันครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านท่านผู้ฟังเรื่องนางตะเคียนครับเรื่องนี้เกิดช่วงหน้าร้อนปีนั้นมันร้อนมากแห้งแล้งด้วยพออยู่มาวันหนึ่งตอนนั้นคุณประยงยังเด็กราว10ขวบมีลุงคนหนึ่งเกิดเจ็บป่วยล้มหมอนนอนเสือโดยไม่ทราบว่าแกเป็นอะไรของแกหมอกลางบ้านก็แล้วหมอโบราณก็แล้วมารักษาแกด้วยยาต้มยาหม้อแกก็ไม่ทุเลาลูกเมียแกก็กลุ้มใจกันมากก็พยายามหาหมอมารักษาเพราะว่าครอบครัวนี้เขาเป็นคนมีเงินพอสมควรก็เรียกว่าฐานะดีกว่าคนอื่นในหมู่บ้านแกชื่อลุงหิมถือได้ว่าแกเป็นคนดีคนหนึ่งแต่ไม่ชอบสูงสิงกับใครแล้วถ้าใครไปยืมเงินหรือยืมข้าวของแกก็จะไม่ให้แต่แกจะอ้างกลัวเมียว่าแกจะพูดอย่างเนี้ยแกไปวัดบ่อยๆไปหาน้องชายแกน้องชายแกบวชเป็นพระแล้วแกก็ชอบไปกินน้ำชาของพระแต่ไม่ชอบชงกินที่บ้านแกบอกน้ำชาที่วัดมันหอมอร่อยที่คุณประยงรู้เรื่องเหล่านี้ไม่ใช่ว่าแกเป็นเด็กสอดรู้สอดเห็นเพียงแต่ว่าแกมักจะได้ยินพวกผู้ใหญ่เขาคุยกันอาการที่ลุงหิมเป็นเนี่ยก็คือเอาแต่นอนทั้งวันไม่ยอมลุกไปไหนบ่นปวดหัวหน้าบิดหน้าเบ้แล้วก็ยังเพ้อตอนกลางคืนโดยเฉพาะดึกๆเขาว่าแกเพ้อหน้ากลัวถึงผีสางนางโกงแถมยังร้องเสียงหลงว่ามันมาแล้วมันมาแล้วตัวแกก็ลวนลานหนีวนไปวนมาในที่นอนจนมุ้งขาดเป็นหลังเพ้อแต่ละครั้งกว่าแกจะสงบได้ก็กินเวลาเป็นชั่วโมงแม่ยายของแกก็ให้คนไปตามหมอผีมาเพราะคิดว่ายังไงเสียแกก็ต้องโดนผีเข้าแน่ๆไม่อย่างนั้นไม่ออกอาการอย่างนี้หรอกหมอผีก็มาที่บ้านกลางดึกเลยตอนดึกสงัดคืนนึงก็ทำพิธีไล่ผีลุงหิมลุกพรวดขึ้นมานั่งมองหมอผีด้วยตาหน้ากลัวคล้ายๆจะโมโหเครียดแค้นหมอผีก็ไล่บอกว่าให้ออกไปเสียอย่ามารบกวนเขาลุงหิมก็ร้องออกมาบอกไม่ออกแต่เสียงที่พูดออกมานั่นเป็นเสียงคล้ายๆเสียงผู้หญิงทุกคนก็ตกใจกลัวก็พากันถอยหนีห่างออกมาเหลือแต่หมอผีคนเดียวอยู่ใกล้ๆ แกเป็นใครอ่ะฮะไม่ใช่เรื่องของแกมารบกวนเขาแล้วยังจะมาพูดว่าไม่ใช่เรื่องของข้าอีกข้าเป็นหมอผีนี่จะเป็นผีอะไรมาเข้าก็ทำไมลุงหิมมองตาขวางอยู่ตลอดเลยหมอผีก็ซักไซ้บังคับให้บอกว่าที่สิงในร่างลุงหิมเป็นใครมาจากไหนมาทำไมมีจุดประสงค์อะไรไม่มีคำตอบเป็นที่พอใจเลยหมอผีก็บอกว่าผีที่อยู่ในตัวลุงหิมนี่มันหยิ่งยโสมากต้องใช้เวทมนต์เครื่องรางของขลังช่วยลำพังเจรจากันไม่ได้ผลน่ะแกก็ทำน้ำมนต์ขึ้นมาขันหนึ่งแล้วเริ่มประพรมไปที่ร่างลุงหิมเท่านั้นเองลุงหิมล้มลงไปนอนชักดิ้นชักงอร้องเสียงโหยหวนแล้วก็ลุกขึ้นมายืนชี้หน้าท่าทางโกรธแค้นมากหมอผีก็พรมน้ำมนต์ไปอีกลุงหิมก็ลงไปนอนดิ้นอีกหมอผีก็บอกให้ออกไปเสียมีเสียงตอบออกมาว่าออกไม่ได้ หมอผีก็ถามว่าทำไมออกไม่ได้ก็ได้รับคำตอบว่าเพราะลุงหยิมน่ะทำไม่ดีเอาไว้กับมันก็เลยไม่ยอมออกเขาทำอะไรให้แกเขาเยี่ยวรถฉันที่ไหนอ่ะก็ที่ฉันอยู่อ่ะก็อยู่ที่ไหนที่บ้านฉันน่ะแกเป็นใครนะบอกมาบ้านแกอยู่ที่ไหนแล้วจะให้ทำยังไงก็บอกมาเลยบ้านฉันอยู่ที่โคกตาสูงฉันอยู่ที่นั่นมานานแล้วแล้ววันหนึ่งเขาก็ไปทำไม่ดีที่บ้านฉันไม่ชอบดูถูกฉันมากเอาแล้วจะให้ทำยังไงต้องขอขมาฉันแล้วก็ปลูกบ้านในฉันใหม่ด้วยไม่งั้นฉันไม่ยอมฉันจะเข้าไปกินตับไตไส้พุงมันให้หมดเกลี้ยงเลยเออได้เดี๋ยวข้าจะบอกให้เขาไปขอขมาแล้วก็ปลูกบ้านให้ด้วยตอนนี้แกออกไปก่อนก็แล้วกันแล้วข้าจะให้เขาทำให้ทันทีเลยนะออกไปก่อนนะรับปากด้วยนะอย่าผิดคำพูดนะไม่งั้นฉันจะกลับมาอีกได้ข้าจะให้เขาทำตามนั้นน่ะทันทีที่ผีออกไปลุงหิมก็ได้สติแต่หมดเรี่ยวหมดแรงนอนอ้าปากพะงาบขอน้ำกินสักขันนึงกินน้ำเข้าไปขันนึงแล้วญาติก็เข้าไปถามว่าเป็นยังไงบ้างแกก็กลับย้อนถามว่าเอ๊ะนี่แกไปไหนมาเขาตอบแกว่าแกไม่ได้ไปไหนหรอกแกก็บอกว่าเหมือนกับไปที่อื่นมาตอนนี้ก็รู้สึกเหมือนเพิ่งกลับมาถึงบ้านพอลุงหิมพอจะมีกำลังวังชาสติสัมปชัญญะดีขึ้นมาแล้วหมอผีก็บอกให้แกรู้ว่าแกโดนผีเข้าเป็นผีผู้หญิงแล้วถามว่าแกไปทำอะไรที่โคกตาสูงบ้างเพราะว่าผีบอกว่าแกไปฉี่รถบ้านเขาโคกตาสูงนี่คนในหมู่บ้านรู้จักกันดีอยู่ที่หลังหมู่บ้านใกล้คลองส่งน้ำเก่าเป็นโคกดินสูงที่นั่นไม่มีบ้านมีแต่ต้นไม้ตอไม้ที่โดนตัดแล้วหมอผีก็ถามว่าแกไปฉี่ที่นั่นใช่ไหมอ่ะแกก็นึกออกแล้วพยักหน้าแล้วบอกว่าแกไปฉี่รถตอไม้เก่าหมอผีบอกว่าผีนั่นสั่งให้แกไปขอขมาลาโทษเสียเพราะแกไปฉี่รถบ้านของเขาแล้วเขาก็ขอให้แกปลูกบ้านให้แกใหม่ด้วยลุงหิมได้ยินก็ตอบว่าแกจะคิดดูก่อนหมอผีบอกให้รีบทำนะถ้าไม่ทำเดี๋ยวเขากลับมาอีกนะพอหมอผีกลับไปญาติพี่น้องของแกญาติพี่น้องของเมียก็ช่วยกันบอกให้แกไปทำตามที่ผีบอกเสียไปขอขมาแล้วตั้งศาลให้ด้วยจะได้ไม่เดือดร้อนอีกแกก็กลับพูดว่าต้องค่อยค่อยคิดค่อยค่อยทำปรากฏว่าลุงหิมไม่ยอมทำเพราะเสียดายเงินไปตั้งศาลแกก็เลยโดนผีเล่นงานอีกปางตายในคราวนี้หมอผีมาช่วยไว้ทันคราวนี้แหละแกถึงได้ยอมทำตามไปขอขมาไปกราบประหลกแล้วก็ตั้งศาลให้ที่ข้างตอไม้ชาวบ้านเขาก็พูดกันว่าตอไม้นั้นเป็นต้อตะเคียนนะผีนั่นต้องเป็นผีนางตะเคียนลุงหิมเนี่ยแกเป็นคนแปลกๆอยู่มีเงินแต่ไม่ยอมใช้เงินในคราวที่จำเป็นอย่างนั้นทำให้ตัวเองเกือบจะตายแล้วถึงได้ยอมมั่มคนอย่างนี้ก็มีพูดถึงเพชรบูรณ์เนี่ยหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยหมู่บ้านยังไม่เจริญนักถนนยังไม่ราดยางมาต่อยรถราก็ยังไม่เข้ามาวิ่งไปไหนกันทีก็ลำบากขนาดเสื้อผ้าดีๆถ้าเกิดขาดขึ้นมาก็ต้องไปจ้างที่ตลาดเขาปะเขาเย็บให้มันดีส่วนเสื้อทำนานะไม่เป็นไรปะกันเองได้ไม่ต้องสวยต้องงามก็แค่ใส่ทำนาจะต้องไปเอาดีเด๋อะไรแต่เสื้อผ้าที่จะเอาไว้ใส่ไปโน่นมานี่ทำบุญสุนทานมันก็ต้องดีหน่อยไม่งั้นมันน่าเกลียดนางสายฝนนี่ก่อนโน้นก็ทำงานอยู่กรุงเทพโรงงานอะไรก็จำไม่ได้ใช่แล้วแต่ตอนหลังก็ออกมาอยู่บ้านกับผัวทำงานเป็นช่างก่อสร้างบ้านเรือนแต่ว่าตัวเองเป็นแม่บ้านก็ไม่ได้ทำอะไรก็เลยยับรับเย็บเสื้อผ้าปะเสื้อผ้าตัดเสื้อก็เป็นเพราะว่ามีจักอยู่ตั้งแต่สมัยอยู่โรงงานแล้วออกงานก็เอามาด้วยชาวบ้านก็ไม่ต้องไปตลาดเสื้อผ้าขาดก็จ้างนางฝนนี่ปะเย็บฝีมือก็ใช้ได้เด็กๆที่บ้านก็ให้ไปทำมาหลายสิบตัวแล้วจริงๆมันก็ไม่น่าจะมีเรื่องราวอะไรมาเล่าเพราะว่าทุกอย่างก็ดำเนินไปด้วยดีแต่ที่นี้ที่หมู่บ้านก็มีตาแก่อยู่คนหนึ่งชื่อตาสิทธิ์ตาคนนี้เป็นคนขี้เหนียวมากพิถีพิถันละเอียดละออบ้านอยู่ทางใต้วัดไปหน่อยแกเอาเสื้อไปให้นางฝนแก้ตัวมันใหญ่มากเพราะเป็นเสื้อลูกชายจะแก้ให้มันเล็กแล้วก็ตัดเอวให้มันสั้นนางฝนก็รู้อยู่แล้วว่าตาสิทธิ์เป็นคนยังไงเพราะไม่ใช่ครั้งแรกที่เอาเสื้อผ้ามาให้เย็บมาทีไรก็จู้จี้ทุกทีนะจะเอาดีเอาแจ๋วแต่ว่าราคาเนี่ยอย่าคิดแพงบอก10บาทแกก็ต้องต่อให้เหลือ7บาทอะไรทำนองเนี้ยบางทีต่อหนักยิ่งกว่านั้นรับงานตาสิทธิ์ทีไรนางผลนี่ต้องสายหน้าทุกทีแต่ว่าแอบสายไม่ให้แกเห็นเดี๋ยวแกจะไม่พอใจเอา แล้วเอางานมาทำทีไรก็อยากจะได้เร็วๆมาเช้าก็อยากจะได้ตอนเย็นนัดตอนเย็นพอบ่ายๆหน่อยแกมาแล้วแกเป็นคนใจร้อนอย่างนั้นด้วยนางฝนก็ไม่ได้ว่าอะไรทำให้เพราะว่ารู้นิสัยแกวันนั้นรับงานแก้เสื้อของตาสิทธิ์เอาไว้คืนนั้นนางฝนก็เลยต้องทำอยู่จนดึกกว่าจะเสร็จผัวก็ถามว่ายังไม่นอนอีกเหรอนางฝนก็บอกว่ายังผัวถามว่าทำให้ใครอ่ะเมียก็บอกเสื้อตาสิทธิ์แต่ผัวก็หัวเราะเพราะรู้กิตติศัพท์ของแกดีแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนัดแกไว้ตอนเย็นพรุ่งนี้แต่สงสัยแกจะมาตั้งกับเพลนั่นแหละนางฝนก็พูดกับผัวอย่างนี้แล้วก็หัวเราะชอบใจกันแก้เสื้อให้ตาสิทธิ์เสร็จแล้วนางฝนก็เข้ามุ้งนอนตอนนั้นราวๆตีหนึ่งเห็นจะได้เข้ามุ้งนอนแล้วก็ม้อยหลับไปนางฝนเล่าว่าพอหลับไปได้งีบเดียวก็ต้องสะดุ้งเพราะว่าหูแว่วได้ยินเสียงคนมาร้องเรียกอยู่ที่หน้าบ้านเป็นเสียงผู้ชายแก่ๆแต่พอลืมตาตื่นแล้วก็กลับไม่ได้ยินเสียงใครเลยก็นึกว่าหูแว่วไปเองหรือว่าฝันไปอะไรทำนองนั้นแต่พอจะม้อยหลับไปอีกก็เกิดได้ยินเสียงเรียกดังขึ้นมาอีกคราวนี้ยังไม่ทันจะหลับก็ได้ยินถนัดเสียงนั้นคุ้นๆหูอยู่เรียกฝนฝนทีแรกนางฝนก็จะอ้าปากขานรับไปแล้วแต่นึกขึ้นมาได้ว่านี่มันกลางคืนแล้วก็ดึกแล้วด้วยก็เลยยั้งปากไว้ก่อนคนโบราณเขาห้ามเรื่องทำนองนี้อยู่เสียงเรียกกลางดึกหรือว่าเสียงอะไรที่เกิดขึ้นดึกๆเดินๆอย่าไปทักอย่าไปตอบรับเขาเชียวมันจะนำความไม่ดีมาสู่ตัวเขาเรียกว่ามันจะเข้าตัวนางฝนก็เลยนิ่งเงียบฟังอยู่เรียกอยู่สองสามคำก็เงียบหายไปใจคอไม่ดีเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ปลุกผัวเพราะว่าเขาทำงานมาเหนื่อยไม่อยากจะรบกวนเขาก็นอนคิดว่าเป็นเสียงใครก็นึกได้ว่าเสียงคล้ายๆตาสิทธิ์เอ๊แต่มันไม่น่าจะเป็นไปได้แกจะใจร้อนขนาดมาเรียกเอาเสื้อกลางดึกกลางดื่นอย่างนี้จ้ะเหรอนอนลืมตาโพลงอยู่ตั้งนานกว่าจะม้อยหลับไปหลับแล้วก็เลยฝันว่าตาสิทธิ์มาหาบอกว่าให้เอาเสื้อไปให้ที่บ้านด้วยมาเอาเองไม่ได้เอาไปให้ด้วยตอนเช้านั้นไม่ได้เล่าให้ผัวฟังเพราะเขารีบไปทำงานแต่พอสายๆก็ได้ข่าวลือกันมาตาสิทธิ์ตายเมื่อคืนเนี้ยตอน4ทุ่มกว่าแกแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกพักเดียวเท่านั้นละสิ้นลมนางฝนรู้ข่าวนี้ขนลุกเกลียวไปหมดเที่ยวเล่าให้ใครต่อใครฟังอย่างหวาดกลัวเพื่อนบ้านก็พูดว่าแกคงจะห่วงเสื้อของแกเนี่ยแกสั่งให้เอาไปให้ก็เอาไปให้แกสินางฝนต้องชวนเพื่อนบ้านไปเป็นเพื่อนโดยเอาเสื้อไปให้ที่บ้านตาสิทธิ์ไม่ได้คิดค่าจ้างแม้แต่บาทเดียวบอกทำบุญทำบุญให้แกไปเลยมาถึงเรื่องสุดท้ายท่านผู้ฟังเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ้านนอกเหมือนกันบ้านนอกบ้านนามีเรื่องอะไรแปลกๆเกิดขึ้นอยู่เสมอเรื่องนี้คุณเสถียรเล่าให้ฟังบอกว่าที่บ้านของแกเนี่ยก่อนเนี่ยย่าเนี่ยเคยขวาดใบไผ่เสียงดังแกรกแกรกแต่วันนี้ไม่มีเสียงไม้ขวาดของย่าอีกแล้วย่าจากไปพร้อมกับกระแสน้ำที่หลากมาท่วมอย่างไม่มีวันกลับมาไม่ได้อีกแล้วเขาเผาย่าในกองฟอนย่าไม่น่าตายอย่างนั้นไม่ว่าใครก็พูดกันอย่างนี้แกเท่าแล้วยังมาตกน้ำตายอีกไม่น่าเลยคนเรามันเลือกที่ตายได้ซะเมื่อไหร่ล่ะใช่ใครจะไปรู้ว่าตัวเองจะตายที่ไหนจะตายเมื่อไหร่เรื่องอย่างนี้มันตั้งใจให้เป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้หรอกใช่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครกำหนดได้นอกจากไอ้คนที่มันฆ่าตัวตายย่าทำกรรมอะไรเอาไว้เรื่องนี้คุณเสถียรไม่รู้แต่ได้ยินชาวบ้านเขาพูดกันว่าที่ย่าต้องจมน้ำตายเพราะว่าย่าเคยสร้างกรรมเอาไว้เอ๊ะมันเรื่องอะไรกันย่าเป็นคนดีมากรักลูกหลานสมัยเด็กๆให้ตังคุณเสถียรไปซื้อขนมกินบ่อยย่ามีหลานหลายคนย่ารักหลานทุกคนเท่ากันเวลาให้เงินก็ให้เท่าๆกันย่าทำกรรมอะไรเอาไว้คุณเสถียรก็พยายามถามพ่อก็เลยเล่าให้ฟังว่าย่ากับปู่เนี่ยเป็นคนจนต้องทำงานทุกอย่างที่เขาจ้างเพราะว่าไม่มีที่นาสักแปลงเดียวย่าเคยไปรับจ้างเขาเชือดไก่ขายอยู่หลายปีก็คงจะเป็นกรรมนี่แหละที่ทำให้ย่าต้องตายอย่างนี้คือแทนที่จะเจ็บป่วยตายแก่แล้วก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นต้องมาตายหวงจนได้น่าสงสารย่าเหลือเกินว่าทำไมชีวิตย่าต้องลำบากอย่างนั้นด้วยย่าทำมาหากินเลี้ยงลูกจนเติบโตมีครอบครัวมีงานทำเป็นหลักเป็นฐานแต่ชีวิตหนหลังของย่าน่าเห็นใจมาก ย่ามาเข้าฝันบอกให้คุณเสถียรเป็นคนดีอย่าหาเรื่องเดือดร้อนให้ตัวเองและพ่อแม่ไม่อย่างนั้นย่าจะเสียใจวันหนึ่งตอนเย็นๆเกือบค่ำแล้วพ่อแม่ยังไม่กลับจากทำงานคุณเสถียรอยู่บ้านคนเดียวน้องสาวไปเล่นอยู่ที่บ้านป้าที่อยู่ใกล้ๆกันคุณเสถียรขึ้นเรือนจะไปหยิบผ้ามาผลัดอาบน้ำสายตาก็ไปเห็นใครไม่รู้เดินผ่านกลางบ้านไปก้มตัวหลังค่อมๆย่านั่นเองคุณเสถียรชะงักย่าไม่ได้หันมองนะแกเดินไปทางห้องที่ใช้เก็บของคุณเสถียรตกตะลึงพอนึกออกก็หันหลังจะวิ่งลงเรือนพอดีได้ยินเสียงค้นหาของในห้องแต่ก็ไม่หยุดฟังอีกแล้วรีบลงเรือนไปบ้านป้าไปเล่าให้ป้าฟังป้าก็ถามว่าจริงเหรอไปดูกันก็พาป้ากลับมาที่บ้านแต่ไม่มีร่างของย่าแล้วเปิดห้องไปดูว่าย่าหาอะไรก็ไม่เห็นมีข้าวของอะไรถูกรื้อค้นได้อย่างใดอยู่มาวันหนึ่งแม่ก็เจอย่าเหมือนกับที่คุณเสถียรเจอย่ามาให้เห็นตอนใกล้ค่ำแม่ตกใจร้องเสียงดังคุณเสถียรกับน้องอยู่ข้างล่างก็รีบขึ้นบ้านไปดูแม่แม่บอกว่าย่าเดินเข้าห้องเก็บของไปทั้งที่ประตูไม่ได้เปิดพ่อมาพ่อก็คิดว่าย่าคงจะต้องการอะไรสักอย่างในห้องพ่อก็รื้อค้นข้าวของห้องย่าแล้วก็นึกดูว่าย่าอยากจะได้อะไรก็ไม่เจออะไรที่คิดว่าย่าต้องการพ่อก็เลยบอกเล่าว่าถ้าอยากได้อะไรก็ขอให้เข้าฝันคืนนั้นเองพ่อก็ฝันว่าย่ามาบอกให้เอาเงินที่ย่าเก็บไว้ในกระป๋องเนี่ยแจกให้หลานๆไปให้มันกินขนมกันวันต่อมาพ่อก็เลยค้นหากระป๋องใบนั้นจนเจอกระป๋องเก่ามากขี้สนิมกินในนั้นก็มีเงินแบงค์แล้วก็เหรียญรวมกันเกือบ500พ่อก็เอามาแจกลูกหลานคนละเท่าๆกันแต่พ่อไม่ได้แจกทีเดียวหมดยังเก็บเอาไว้ทยอยให้ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์จนเงินนั้นหมดลงหลังจากนั้นย่าคงหมดห่วงแล้วก็เลยไม่ปรากฏตัวให้ใครเห็นอีกแต่ว่าคุณเสถียรก็ยังกลัวย่าค่ำๆไม่อยู่บนบ้านคนเดียวเป็นอันขาดคืนหนึ่งย่าก็มาเข้าฝันบอกเลขให้ป้าไปซื้อหวยป้าก็ถูกหวยได้เงินมาเกือบหมื่นพวกหลานๆลูกๆ ก็ได้เงินกินขนมเงินอีกรอบหนึ่งป้าซื้อของใส่บาตรกรวดน้ำให้ย่าเสมอพอถูกหวยก็ยิ่งทำบุญกรวดน้ำไปให้ย่าด้วยอาหารดีๆแต่ย่านะไม่กินไก่อาหารที่ป้าใส่บาตรก็ไม่มีเนื้อไก่เลยที่ย่าไม่กินไก่อาจจะเป็นเพราะช่วงที่ย่าไปทำงานเป็นลูกจ้างเชือดไก่นั้นย่าคงกินมันไม่ลงเชื่อว่าย่าก็คงต้องสงสารมันแต่ที่ต้องทำเพราะว่าต้องการเงินค่าจ้างขอให้ดวงวิญญาณของย่าไปสู่สุคติด้วยเถอะสาธุเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ